L'Albert i l'Anna van triar estar junts, estimar-se. Van triar tenir un fill, en Marc, i també van triar tenir la Clàudia. Van triar agafar el cotxe amb pressa, van triar no lligar la cadireta, van triar respondre un missatge mentre conduïen. I la seva filla ara és morta. Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Servei Català de Trànsit. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.